نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العلي العظيم. درشی پڑھیے وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تصور رکھتے ہوئے سنیں. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور بعض قوموں کے قصے بیان فرمائے ہیں اور ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان قصوں کو سن کر سبق اور عبرت حاصل کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کے قصوں میں احوال میں عقل مندوں کے بات کو درس عبرت ہے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اللہ فرماتا ہے بے شک ان لوگوں کے قصوں میں احوال میں عقل مندوں کی بات سے درس عبرت. اور عقل مند وہی ہے جو حالات کو سن کر یا دیکھ کر سبق اور عبرت حاصل کرے. جو لوگ حالات کو سن کر یا دیکھ کر سبق اور عبرت حاصل نہیں کرتے وہ عقل مند کہلانے کے مستحق نہیں. سبق اور عبرت حاصل کرنے کے سلسلے میں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مصنوع شریف کے اندر ایک بڑی ہی عجیب بات بیان فرمائی ہے. وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع کرتا ہوں. مولانا روم کی جو عادت ہے کہ جب کوئی مسئلہ بیان فرماتے ہیں تو اس مسئلے کے بیان فرمانے سے پہلے کوئی نہ کوئی حکایت ضرور بیان کرتے ہیں. اور اس حکایت کو بیان کر کے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ نتیجہ ان کی مراد اور ان کا مقصد ہوتا ہے. تو سبق اور عبرت حاصل کرنے کے سلسلے میں انہوں نے ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ ایک بڑھیا اور ایک مومن تینوں شکار کے واسطے نکلے اور تینوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو شکار ہاتھ آئے گا اس کو آپس میں بانٹ کر تقسیم کر کے کھائیں. شکار کی تلاش میں لگ گئے. شیر نے شکار کیا جنگلی گائے کا اور بھیڑے نے شکار کیا ہرن کا, لومڑی نے شکار کیا خرگوش کا. تینوں اپنے اپنے شکار لے کر آ گئے. شیر نے بھیڑے سے کہا, او بھیڑے, اس نے کہا جی حضور, ایسا تقسیم کرو. تو بھیڑیے نے کہا, جناب حساب تو بالکل سیدھا ہے, گائے آپ لے لیں, ہرن مجھے دے دیں اور خرگوش لومڑی کو دے دیں. شکار بھی اپنے اپنے ہیں اور حصہ قدرے حصہ کے حساب سے بھی شیر ہے. شیر کو غصہ آ گیا, غضبناک ہو گیا. اس نے غصے میں آ کر غضبناک ہو کر بھیڑیے پر حملہ کر دیا اور کہا کہ بے ادب دلدار بوڑھی گائے مجھے دے دیا ہے اور ہرن جس کا دوست نذیر ہے وہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے. شیر نے بھیڑیے پر حملہ کر کے اس کو تین پار کے رکھ دیا. بھیڑیا بےچارا تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا. لومڑی وہ سب کچھ دیکھ رہی. شیر پھر لومڑی کی طرف متوجہ ہوا, کہنے لگا ہو لومڑی, پچھلے کا جھوٹ جھوٹ ہے, تم تقسیم کرو. تو لومڑی نے کہا, حضرت اس وقت آپ گائے کھا لیں اور شام کو ہرن کھا لیجیے اور کل صبح ماچتا خرگوش کا کر لینا, میں کچھ نہیں دوں. جب لومڑی نے اس طرح تقسیم کی تو شیر نے لومڑی سے پوچھا. مولانا فرماتی ہیں کہ شیر نے کہا کہ آج پوجا میں نے تقسیم کا یہ طریقہ بھیڑیے کے حال سے سیکھا. میں نے دیکھا کہ بھیڑیے نے اپنے لیے کوئی چیز منتخب کی تو اس کو جان سے ہی ہاتھ دھونے پڑے. میں سمجھ گئی کہ اگر میں نے کوئی چیز اپنے لیے منتخب کی تو غیر میری بھی نہیں. تو جناب یہ تقسیم کا طریقہ میں نے بھیڑیے کے حال سے سیکھا. تو شیر خوش ہو گیا, کہنے لگا ہو لومڑی, تم نے ہمارا قدر کیا, جاؤ یہ تینوں شکار تمہارا ہم اور مار لے. اس حکایت کو لکھ کر مولانا روم رحمت اللہ نے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ سننے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں. فرماتے ہیں کہ پچھ پورا مارا در جہاں کر دو پیدا اب پچے سے سنیا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس جہان میں ہمیں تمام امتوں کے بعد میں پیدا کیا اور پہلی امتوں کے حالات کھول کھول کے قرآن میں بیان کر دیے اور ہمیں حکم دیا کہ پہلی امتوں کے حالات کو پڑھ کر سن کر سبق اور عبرت حاصل کرو. جس طرح لومڑی نے بھیڑیے کا حال دیکھا اور اپنے آپ کو شیر کے غضب سے بچا گئی, اس طرح تم پہلی امتوں کے حالات پڑھ کر اور سن کر اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا لو. یعنی تم قرآن میں پڑھو کہ پہلی امتوں پر تو عذاب آیا تو وہ کیوں آیا, اس کی وجہ کیا تھی, انہوں نے کون سا جرم کیا تھا, کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا. تو تم اس گناہ سے بچو, تم اس جرم سے بچو تاکہ ان پر عذاب نہ آئے. اور جن قوموں کو اللہ نے نوازا, سربلند کیا, کامیاب کیا, وہ بھی کرو اور سنو کہ ان کی کامیابی اور سربلندی کی وجوہات کیا تھی, کون سے انہوں نے کام کیے کہ اللہ راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا. تو تم بھی اسی طرح سے کام کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کامیاب اور سربلند کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصے اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ ہم سبق اور عبرت حاصل کریں. تو آپ اگر آپ کو یہ قصہ سنا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں, اس کو محض ایک قصہ سمجھ کر, ایک افسانہ سمجھ کر نہ سنیے گا, بلکہ اس نیت کے ساتھ سنیے گا کہ ہم اس قصے سے سبق اور عبرت حاصل کریں. اس قصے کے بیان کرنے کا سبب کیا, یہودیوں نے عرب کے مشرکوں کے ذریعے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے امتحاناً ایک سوال کیا, حضور کا امتحان لیا اور امتحاناً ایک سوال کیا, کیا کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ملک شام میں رہتے اور ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل, کیونکہ اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام اور بنی کہتے ہیں اولاد کو, تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو یہ مصر میں تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے, تو فرعون سے ان کا معاملہ ہوا تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے ملک مصر میں کب آئی تھی, کیوں آئی تھی اور اس کے آنے کی وجہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ کو نازل فرمایا, تو اس سورہ شریفہ کو اللہ نے نازل فرمایا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا. قرآن میں اور بھی قصے بیان ہوئے ہیں مگر صرف ایک یہ قصہ ہے جو مسلسل بیان ہوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص, اے حبیب ہم تجھ پر بیان کرتے ہیں بہت اچھا قصہ, بما اوحینا الیک ھذا القرآن, اس لیے کہ ہم نے وحی کیا ہے تمہاری طرف یہ قرآن, وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اور اس سے پہلے البتہ تو غافلوں میں سے تھا. اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمائے, یعنی قصوں میں سے حسین جمیل بہت اچھا قصہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کیوں فرمایا, اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات, اس قصے کے حالات بالکل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات سے ملتے جلتے ہیں. یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا بالکل ملتے جلتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اور اس کے پہلے البتہ تو غافلوں میں سے تھا. دیکھیے اللہ نے لَمِنَ الْجَاهِلِينَ نہیں فرمایا, ایک ہے جاہل ہونا اور ایک ہے غافل ہونا. جاہل ہونا اور بات ہے, غافل ہونا اور بات ہے. جاہل اس کو کہتی ہے جس کو علم نہ ہو, اور غافل اس کو کہتی ہے جس کو علم تو ہو مگر اس کی توجہ نہ ہو. توجہ نہ ہو, توجہ کے نہ ہونے کا نام غفلت. تو اللہ نے غافلین فرمایا کہ محبوب تمہاری ادھر توجہ نہیں تھی, اب تمہاری ہم توجہ لگا رہے ہیں. شروع ہوتا عید کو لگو کو میرا پی ہے یا پتے رائی سو آتا سو سو کم بچم پون کمرا رائی تو عید کو لگو سو کو اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب کے کہا یوسف میرا پیر ہے اپنے باپ سے, یا پتے ہے میرے باپ انی رائی تو بے شک میں نے دیکھا ہے سر کو کن بشم سبل کمر گیارہ ستاروں اور شمس و کمر کو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 7 برس کے قریب تھی تو انہوں نے خواب دیکھا, 11 ستارے سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کر, جب انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سن کر باب میں جلتی سے یوسف کو لیا اور لیا اپنے کلے دے کے لگا اور فرمایا کہ اے نور نزل یہ مبارک خواب ہے اس سے نقل. فرمایا میرے بیٹا یہ بہت مبارک خواب ہے, تمہیں ڈرنے گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بالکل سنو. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کالا یا کو نیا اے میرے پیارے بیٹے لا تک کچھ رو یا کالا واقع اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. جو تیرے ساتھ مکر کریں گے, فریب کریں گے, دھوکہ کریں گے. دھوکہ کرنا ان شیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یعنی اگر تو نے اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان کیا تو وہ خواب کی تعبیر سمجھ لیں گے, کیونکہ وہ تو بے سمجھ نہیں, پیغمبر تعبیر علم والی, تو وہ فوراً سمجھ لیں گے کہ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں اور شمس و قمر سے مراد ماں باپ ہیں اور تو نے ان کو اپنے کا ہی سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ خاصی تعبیر سمجھ لیں گے. تو شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالے گا اور ان کے دل میں حسد پیدا کر دے گا کہ دیکھو یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور چھوٹا ہو کر ہم سے بھی سجدے کرواتا ہے اور ماں باپ نے بھی سجدے کروانے کے پاس دیکھتا ہے. تو شیطان ان کے دل میں بغض اور حسد پیدا کر دے گا, پھر وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے, اس لیے اپنے بھائیوں کے سامنے اس کو بیان نہ کر. آپ یہ فرما رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی جو تھے ان کا نام تھا یہودہ, اس کی بیوی دیوار کی آڑ میں کھڑی ہوئی یہ بات سن رہی. یوسف علیہ السلام کا بیان کرنا اور یعقوب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرنا, وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے, وہ سن گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بتانے کا یج کبھی کا ربوں کا, اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا, مجتبا بنا لے گا, برگزیدہ کر لے گا. بلو ان کا منتا بھی مل آتی, اور تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا, باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا. بلو تم نعمت ہوں علی کا, اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کرے گا, تجھے نبی بھی بنائے گا, دنیا کی بادشاہ ہی بوجھے گی, دینی نعمت بھی دے گا, دنیاوی نعمت بھی دے گا, اور تجھے ان سارے بھائیوں میں برگزیدہ کرنے گا, مجتبا بنا لے گا. وانا آل یعقوب, اور یعقوب کی آل پر بھی اپنی نعمت پوری کرے گا. یعنی یعقوب کی آل اولاد میں بہت سے بادشاہ بھی ہوں گے, بہت سے انبیاء بھی ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی نعمتیں پوری کرے گا. کما اکمہ لا اقدیکا من قبل ابراہیم و اسحاق, جیسے کہ اس نے تیرے باپ کا تو پر اپنی نعمت پوری کی, جیسے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر اپنا نام آواز آئی آج بھی کرتے ہوئے نہیں رہی. اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, بے شک تیرا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہاں چند باتیں عرض کر لی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خواب بیان نہ کرنا, وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے. شیطان انسان کا کنا ہوا دشمن ہے, وہ وسوسے ڈالے گا, بغض اور حسد پیدا کر دے گا, اور اسی طرح یعنی وہ تیرے ساتھ بغض کریں گے, حسد کریں گے, شیطان وسوسے ڈالے گا, اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برگزیدہ کر لے گا, مجتبا بنا لے گا, اور تجھ پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا کہ تجھے نبی بھی بنائے گا, بادشاہ بھی بنائے گا, تجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا, جس طرح کہ اس نے تیرے باپ دادوں پر اپنی نعمتیں پوری کی تجھ پر بھی کرے گا, سب کچھ بیان کر. معلوم ہوا یعقوب علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ میرا یہ بیٹا نبی بھی بنے گا, بادشاہ بھی بنے گا, اللہ اس کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا. یہ سب پیشین گوئیاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما دی. لیکن جہاں ایک اشکال پیدا ہوتا وہ یہ کہ جب یہودہ کی بیوی دیوار کی آڑ میں کھڑی سن رہی تھی تو تو یعقوب علیہ السلام کو پتا نہ چلا؟ ان کو پتا ہوتا تو وہ کہتے کہ بھائی بیٹا ابھی چپ کر وہ سن رہی ہے، وہ سن رہی ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں، تو اگر ان کو علم ہوتا تو وہ بیان نہ کرتے، یوسف علیہ السلام کو نصیحت نہ کرتے، تو معلوم ہوا کہ ان کو پتا نہیں تھا کسی قسم کی باتوں سے. بعض لوگوں نے قیاس کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہوتا. یہ غلط کسی کون تھا جس کے اوپر یہ سورج کی شوق کر رہی ہے، یہ میری آنکھ نہیں پڑتی ہے جو ادھر والی، یہ جو کھڑکی کھلی ہوئی ہے نا درمیان کی اس کے ساتھ والی بائیں طرف کی، بھائی یہ نہیں ہے دوسری اس کے ساتھ والی اس کے ہاتھ کی طرف. یہ کسی قسم کی باتوں کو سامنے رکھ کر ان لوگوں نے یہ قیاس کیا. یہ قیاس یہ کوئی دلیل نہیں قرآن حدیث، قیاس کہ اگر ان کو علم ہوتا تو جب وہ سن رہی تھی تو پھر آپ بیان نہ کرتے. اس سلسلے میں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بس میرے بزرگ کو آپ سوچتا ہوں توجہ کرو، نبیوں کو علم ہوتا ہے مگر بعض مرتبہ توجہ نہیں ہوتی. علم کا ہونا اور چیز ہے، توجہ کا نہ ہونا اور چیز. علم ہوتا ہے اور توجہ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی نبیوں پر ایسا بتاتا ہے کہ بعض وقت ان کی توجہ کسی خاص امر کی طرف نہیں رہتی اور ہونے والا کام ہو جاتا. جس وقت انہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب سنا تو حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کو سن کر دور تک پہنچے. جو یوسف علیہ السلام کے مستقبل، یوسف علیہ السلام کے حالات میں ایسے کھو گئے کہ ادھر توجہ نہ رہی اور ہونے والی بات ہو گئی، کیونکہ یہ مقدر ہو چکا تھا. تو علم تو ان کو تھا تبھی تو بہترین گوئیاں کر رہے ہیں، اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح یعنی تیرے بھائی تیرے ساتھ حسد کریں گے، تو ان کے بغض و حسد کا شکار ہو جائے گا اور پھر امتحان کی منزل میں مبتلا ہو جائے گا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قرض دیتا کر لے گا اور جس مقام پر اس نے تجھے پہنچانا ہے وہ پہنچا دے. ان کو علم تھا مگر وہ مستقبل کے حالات میں ایسے کھو گئے، مستقبل ہو گئے کہ اس پر توجہ نہ رکھنی کہ وہ دیوار کے پیچھے کھڑی سن رہی، کیونکہ یہ مقدر ہو چکا تھا اور ہونے والی بات ہونی تھی. تو اللہ کے نبیوں کو علم ہوتا ہے مگر توجہ نہیں ہوتی، اگر توجہ نہیں ہوتی تو ہونے والی بات ہو جاتی. مطلب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ اثر کی نماز کی چار رکھتے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے آپ کا دھیان ذرا کسی اور طرف چلا گیا، نماز کی طرف سے توجہ ہٹ گئی تو ادھر غلطی لگ گئی، متشابہ لگ گئے، بیٹھنا تھا تو کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونا تھا تو بیٹھ گئے. تو کیا آپ کو علم نہیں؟ علم ہے آپ کو، لیکن آپ کو غلطی کیوں لگی؟ دیکھنے کی بجائے آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ توجہ نہ رہی. تو علم ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کو کر دیتا ہے اور اپنے پیاروں کی توجہ اس وقت اس کام کی طرف سے ہٹا دیتا ہے تاکہ ہونے والا کام ہو جائے. بہادر یہودا کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے کلام کا خواب بیان کرنا اور یعقوب علیہ السلام کے کلام کا یہ نصیحت کرنا سن اور اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا. اس کے شوہر نے دوسرے بھائیوں کو بھی بتا دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے. 7 بیویوں سے 12 فرزند ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ آپس میں حقیقی بھائی, یہ ایک ماں. اور دوسرے بھائی جو تھے وہ علاقی بھائی تھے. جو باپ کی طرف سے حقیقی ہو, ماں کی طرف سے قاتلے ہوں, ان کو کہتے ہیں اور بات یہ کیا اس کی چند بیویاں ہیں, ان بیویوں سے جو بچے پیدا ہوئے تو وہ آپس میں کہلائیں گے حالات. تو بنیامین اور یوسف حقیقی بھائی تھے اور باقی 10 جو تھے وہ ان کے حالات بھائی. یہ سب اکٹھے اختر ہے. انہوں نے کہا دیکھو جی, یہ یوسف سب سے چھوٹا اور یہ خواب دیکھتا ہے کہ 11 ستارے اور شمس و قمر مجھ کو ابھی سے یہ ہم سے سجدے کروا رہا ہے, ابھی سے یہ ہم سے سجدے کروانے کے خواب دیکھتا ہے. اور ذرا دیکھو تو صحیح, 11 ستارے ہی ہوتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں تھی. شمس و قمر ماں باپ سے بھی سجدے کروانے کے خواب دیکھتا ہے. تو ابھی سے جب یہ ایسے خواب دیکھتا ہے تجھے بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ دسویں بات, شیطان نے ان کے دل میں بسبسا ڈالنا اور بھائیوں کے اندر یوسف اور بنیامین کا حسد اور بغض پیدا کرنا شروع کیا. اکٹھے ہو کر بیٹھے کہ اب کیا کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. بے شک یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے حصے میں سائلوں کے واسطے, سوال کرنے والوں, گفتگو کرنے والوں کے واسطے معرفت کی نشانی ہے. سبق اور عبرت حاصل کرنے کی دلیلیں اور نشانیاں موجود. چلیے صاحب, اب دسوں بھائی جو مل کر بیٹھے تو اب یوسف کے خلاف منصوبہ بننے ہے. اذ قالوا لیوسف واقوه احب الى ابینا منا ونحن عصبة کہنے لگے یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ پیارے. ہمارا باپ یوسف سے اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتا ہے, ہم سے ان دونوں کو زیادہ محبوب رکھتا ہے. ونحن عصبۃ, حالانکہ ہم ایک جماعت, ہم ایک قوت والا لشکر, ہم سب کے پاس لاٹھی لے کر کھڑے ہو جائیں تو کسی کی مجال نہیں آگے آ جائے. تو تکلیف کے وقت, مصیبت کے وقت, کسی نازک موقع کے وقت جو ہم کام دے سکتے ہیں, ہم خدمت کر سکتے ہیں, یہ دو بچے نہیں کر سکتے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ محبت کرتا, لیکن ہمارا باپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ان دونوں سے کرتا ہے. حالانکہ جو خدمت ہم کر سکتے ہیں وہ دونوں بچے نہیں کر سکتے. تو بے شک ہمارا باپ یوسف علیہ السلام السلام کی محبت میں ڈوبا ہوا. ان ابانا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, بے شک ہمارا باپ یوسف کی محبت میں وارستہ ہے یا یوسف کے ساتھ محبت کرنے کے سلسلے میں صحیح خطا اور غلطی پر ہے. جہاں سے معاملہ شروع کہ ہمارا باپ انصاف نہیں کر رہا, وہ ہم سے زیادہ ان کو معذور رکھتا ہے, حالانکہ وہ بچی وہ اتنے کام نہیں آ سکتے. وہ اتنی خدمت نہیں کر سکتے جتنی کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم نازک وقت پر کام آ سکتے ہیں. ان کا جو خیال تھا کہ ہمارا باپ غلطی پر ہے تو یوسف اور بنیامین نہیں سے زیادہ محبت کرتا ہے, جو ان کا خیال غلط وجہ کیا تھی؟ ایک تو بنیامین اور یوسف سب سے چھوٹے, اور آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں باپ ان سے زیادہ محبت, یہ نہیں کہ بڑوں سے محبت نہیں ہوتی. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے محبت اس سے بھی ہوتی ہے, لیکن محبت کا انداز بدل جاتا ہے. مثلا چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا لیا, اس کا منہ سونا, جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس طرح گود میں بٹھا کر اس کا منہ نہیں چھوما جاتا, لیکن محبت اس سے بھی ہوتی ہے, محبت کا انداز بدل جاتا ہے. ایک تو حضرت یوسف اور حضرت بنیامین اس واسطے زیادہ محبت کے مستحق تھے جو وہ چھوٹے. دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ انتقال کر بچپن میں یتیم ہو, تو ماں تو تھی نہیں پیار کرنے والی, تو اب باپ بھی نہ کرتا تو پھر ان یتیموں سے کون پیار کرتا. اس وجہ سے بھی وہ زیادہ محبت کے مستحق تھے کہ ان کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تھا, ماں کی آغوش سے محبت چھن گئی تھی, تو اب اگر باپ بھی ان سے پیار نہ کرتا تو پھر کون پیار کرتا. اور تیسری بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے, نگاہ بصیرت سے دیکھتے تھے کہ یوسف میرا جانشین بنے. وہ جو وراثت ہے باپ دادے کی نبوت وہ اس کو ملے گی, اور یہ درجے اور مرتبے میں سب سے زیادہ بلند ہے کہ اللہ اس کو نبی بنائے گا, یہ میرا جانشین بنے گا. تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ ایک باپ کے بہت سے بیٹے ہوں, لیکن جو بیٹا نیک ہوتا ہے, باصلاحیت ہوتا ہے, جس کا مستقبل آگے چل کر بہت زیادہ روشن ہونے والا ہوتا ہے, اس بیٹے کے ساتھ باپ کو فطری طور پر زیادہ محبت ہوتا ہے. مجھے چند وجوہات تھی جن وجوہات کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے, اور اس کے ساتھ ساتھ بنیامین سے بھی محبت کرتے. تو شیطان نے پہلا وسوسہ یہ ڈالا بھائیوں کے دل میں کہ تمہارا باپ انصاف نہیں کر رہا, ان سے زیادہ محبت کرتا, تم سے نہیں کر, حالانکہ وہ بچے کو کوئی کام نہیں آ سکتے, تم کو بہت کام آ سکتے. یہ پہلا وسوسہ, جب یہ وسوسہ ڈالا تو ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا, تو اب تو کیا کرنے لگے, کہنے لگے اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر. دس بھائیوں نے مل کر جو منصوبہ بنایا, بات چیت ہو رہی ہے, پہلی بات یہ ہوئی کہ قتل کر. جب انہوں نے قتل کا کہا تو بڑا بھائی جو تھا یہودا, اس نے کہا تجھے نہیں ہوگا, نہیں ہوگا کبھی, آخرت بھائی ہے گو کچھ بھی صحیح. ایسی بات قتل نہ کر, قتل کا منصوبہ بنا نہ بنا, ایسا ہرگز نہیں ہوگا, آخر وہ ہمارا بھائی ہے, بھائی کا کچھ پاس تھا کچھ باپ تھا, مشورہ آخر کو یہ رد ہو گیا. اس نے یہ خیال کیا کہ آخر تو ہمارا بھائی, کچھ یہ خیال کیا کہ اگر ہم اس کو قتل کریں گے تو ہمارے باپ کو بڑا صدمہ پہنچے گا, کچھ باپ کا خیال کیا, آخر یہ مشورہ رد, قتل نہیں تب ادھر کیا کریں. کہنے لگے اگر ترا ہوں ہو ارکن یقلو لکم بچ ہو اتیکم, وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. ایسا کرو اس کو کسی ہلے بہانے طریقے سے گھر سے نکالو اور کسی دوسرے ملک میں پھینکو, کسی دوسرے ملک میں پہنچا. جب وہ نہیں ہوگا تو تمہارے باپ کی توجہ خالص تمہارے لیے رہ جائے. یہ کہا کہ بھائی کو کسی دوسرے ملک میں پہنچا دو, اس ملک سے نکال دو, دور کر دو, ہے یہ بھی گناہ, لیکن وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. یہ گناہ کر لو, بعد میں نیک بن جائے, بعد میں توبہ کر لیں گے, نیک ہو جائیں. قتل نہ کرو اس ملک سے کسی دوسرے ملک میں پہنچا, مقصد تو یہ ہے کہ وہ باپ کی نگاہوں سے دور ہو جائے. جب وہ نہیں ہوگا تو پھر باپ کی توجہ تمہارے لیے رہے گی اور تم ہی باپ کی توجہ کا مرکز ہوگے, پھر تمہارا باپ تم سے ہی محبت کرے گا, اپنا مطلب اس سے بھی حاصل ہو جائے گا. اے کیوں بھی سنا کہ یوسف کو کسی دوسرے ملک میں کسی طرح پہنچا دیا جائے اور باپ کو جدا کر دیا جائے, لیکن گناہ کر لو بعد میں نیک بن جانا, بعد میں نیک بن جانا, توبہ کر کے نیک ہو. یہ صاحب انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ کسی طرح یوسف کو جہاں سے نکال دیں اور کسی دوسرے ملک میں پہنچا دیں, نہ وہ رہے نہ ہمارا باپ اس سے محبت کرے, پھر ہم ہوں گے اور ہمارا باپ ہوگا, وہ ہمارے ساتھ محبت کرے گا اور اس کی توجہ خالص ہماری طرف رہے گی, اس سے ہمارا مقصد حاصل ہے. یہ منصوبہ بنا کر باپ کے پاس آنے, لیکن سوچ آئی کہ بھائی آخر اس کو اس ملک سے جو نکالو گے تو کس طرح نکالو, کسی دوسرے ملک میں جو پہنچانا ہے وہ کس طرح پہنچانا. اللہ تعالیٰ ایک ساتھ فرماتا ہے, قال قائل منهم لا تقتلوا یوسفا وألقوه في غیابۃ الجب. انہوں نے کہا قتل تو نہ کرو, یہ تو تم نے طے کر لیا ہے, ایسا کرو کہ کسی اندھے کنویں میں نہ, جہاں سے لے جاؤ باہر تو جنگل میں کوئی ایسا کنواں ہو جس میں سے لوگ عام طور پر پانی نہ نکالتے ہو, جنگل میں ہو, اس کنویں میں ڈال. جل کا تیار آتے, کوئی قافلہ آئے گا اور وہ قافلہ اس کو نکال دے. ان تم تم پائے بھی, اگر کرنا ہی ہے تو یہ کر, کنویں میں ڈال دو, کوئی قافلہ آئے گا, قافلے والے کنویں سے پانی نکالنے جائیں گے تو وہ اس کو بھی نکال لیں گے اور نکال کر لیں گے. یہ منصوبہ بنا دے باپ کے پاس. پالو یا بانا, کہنے لگے اے ہمارے باپ, مالا کا لا تمنا لا یوسف, کیا بات آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے, یوسف کے معاملے میں ہم پر یقین کیوں نہیں کرتے. ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ, بڑے ہمدرد, اس سے بڑی محبت رکھتے. اس سے معلوم ہوا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ درخواست کر چکے ہیں اور یعقوب علیہ السلام نے ان کی درخواست کو رد کر دیا ہوگا, تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان کیا بات ہے, ہم یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار کیوں نہیں کرتے, ہم پر یقین کیوں نہیں کرتے, حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ. معلوم ہوا پہلے بھی انہوں نے کئی مرتبہ اس قسم کا سوال کیا ہوگا جس کو یعقوب علیہ السلام نے لگے, جب اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ابا جان کیا بات ہے, آپ یوسف کے معاملے میں ہمارا یقین نہیں کرتے, ہم پر اعتماد نہیں کرتے, بات کیا ہے؟ حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں, وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے. آپ نے فرمایا بات کیا ہے, تم چاہتے کیا ہو؟ کہنے لگے ارسلہما معنا وطن. ابا جان کل ہم نے سیر و تفریح کا پروگرام بنایا تو اس کو ہمارے ساتھ ہم یہاں پہ سیر کرنے تفریح کرنے جائیں گے, جنگل میں کھیلیں گے کودیں گے, باغوں کے پھل میں بھی کھائیں گے, یرتا و یناد وہ بھی پھل میوے کھائے گا, پورے بھاگے گا, اچھلے کودے گا, اس سے ذرا طبیعت میں سرحد پیدا ہوگی, سادگی اور شگفتگی پیدا ہوگی. تو ہم نے سیر کا تفریح کا پروگرام بنایا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہو, وہ بھی کھائے پیئے کھیلے کودے دوڑے بھاگے تاکہ طبیعت میں ایک سرور پیدا ہو, شگفتگی اور سادگی پیدا ہو. اور ابا جان کسی قسم کا کوئی خیال نہ کرنا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اس کی حفاظت ہے, اس کا اچھی طرح خیال رکھیں. قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فرزندو تمہارا یوسف کو لے جانا مجھے غم میں ڈالو, اور میں یہ خوف کھاتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا, اور تم اس سے غافل رہو, تم تو اس سے غافل ہو جاؤ اور اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. لوگ کہتے ہیں علم نہیں ہے, بولو علم نہیں ہے. فرماتے ہیں تمہارا یوسف کو لے جانا مجھے غم میں ڈال دے گا, اور میں یہ خوف کرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. یعنی جو بات انہوں نے آ کر کہنی تھی وہ پہلے ہی اشارہ تن بتا دی. چنانچہ شاعر کہتا کہ مجھ کو ڈر ہے خوف ہے دہشت ہے یہ خوبصورت جاگتی صورت ہے یہ, اور تم کہیں غافل رہو اس کے بہانے کھا جائے اس کو بے گمان. میں یہ خوف کھاتا ہوں تو کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے, تم اس سے غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا اس کو کھا جائے تو وہ کیا کہے. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وہ کہنے لگے ابا جان ہم سب بھائی لٹ گئے تھے, جوان بڑے با ہمت بڑے با قوت ہم سبوں کے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو ایک بھیڑیا کھا جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہم تو بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانے والے اور خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوئے, ہمارا ہونا پھر کیا ہوا؟ بنا ہمارے جیسے دس جوانوں کے حصے ہی کو بھیڑیا کھا سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو, اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہمارا ہونا نہ ہونا تو یہ کیا کل ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سر جوان ہوں اور ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو پیارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے؟ اچھی بات, اصل بات یہ تھی کہ اللہ کا حکم یہی, اللہ کی رضا اسی میں. حالانکہ پہلے بھی انہوں نے کئی مرتبہ درخواست کی تھی مگر آپ نے ایک بار نہیں کیا تھا, لیکن آپ بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے اس لیے کہ اللہ کی مرضی یہی. چلیے تھا. دوسرا دن ہوا تو بھائی چلے ساتھ یوسف علیہ السلام کو ملے. پہلے تو بڑے پیار سے محبت سے کندھے پر کھاتے بوٹنے کھاتے بڑی محبت اور پیار سے تھے. جب شہر سے کوئی آپ دس میل دور چلے گئے اور یہ خیال کیا کہ اب اس کی چیخوں پکار سننے والا کوئی نہیں اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں تو زمین پر دے ماں اور کہنے لگے ہاں بھائی اب سنا وہ کیا خواب تم نے دیکھا. ارے ابھی سے ہی تم تاروں سے سجدے کروانے کے خواب دیکھتا ہے, شمس و قمر کے سجدے کرنے کے خواب دیکھتا ہے. ایک نے ادھر سے تھپڑ مارا یوسف علیہ السلام دوسرے بھائی کی طرف گئے اس نے بھی مارا بہت مارا تیسرا بڑی عزیزت اور تکلیف پیار کرتے تھے ابھی جو سب کے سب ہو گئے کمبل میں وہ بیگوں کا سب ایک نے مارے کماتے زور سے پھول سے رخسار بس تم نہ گئے اور دوسرے نے ٹھوکر ماری ستم گر پڑا یوسف پہ ایک کوہِ علم اور تیسرے نے بال نوچے آپ کے تھے جو کنگھی سے سوارے باپ کے. کسی نے بالوں سے پکڑ کر کے, کسی نے چپر مارا, کسی نے پیر سے ٹھوکر ماری, پیٹ سے وہ تھے تو پھر بس آ گیا کاش پوچھے باپ یہ حالات کا اور جانور صحرا کے صبر کرلا گئے آسمانوں کے فرشتے رو دیے. بہت مارا پیتا عزیزتیں پہنچائی, کسی نے پالوں سے پکڑ کر پھینکا, کسی نے مکہ مارا, کسی نے پیر سے ٹھوکر ماری, عزیزتیں تکلیفیں پہنچائی اور یوسف علیہ السلام ابا ابا کر کے پکارتے تھے. اور آخر انہوں نے کیا کیا, حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار اور آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر کنویں میں لٹکائے. وہ جو اندر کنواں تھا وہ ان کی نظر میں تھا, وہاں لے گئے اور کنویں میں پھینکنے لگے رسیوں کے ساتھ باندھ کر آپ کو لٹکایا. ابھی آپ پانی سے دو تین فٹ اونچے تھے, چھری سے رسی اللہ تعالیٰ ایک طرح فرماتا ہے فلما ذهبوا به واطمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. جب وہ لے گئے اور اس بات پر متفق ہو گئے, اس بات پر ان کا اجماع ہو گیا کہ اس کو اندھے کنویں میں ڈال دو تو باندھ کر لگتا ہے. ادھر انہوں نے رسی کے اوپر چھری رکھی, رسی کو کاٹ دی اور یہ پانی میں گر پڑی اور ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرئیل امین کو کر لے خبر جلدی سے جبرئیل امین کٹ چکی رسی محبت کی کہیں اور بھائیوں نے آج چھوڑا ہے جسے گود میں جا کر اسے جلدی سے لے اور بھائیوں کے ہاتھ سے ملتے ہی بھیل آ گئے اس آن میں بس جبرائیل پھر بھائیوں نے رسی کاٹی خود اللہ کی حکم سے جبریل امیر سدرت المنتہا سے چلے رسی کٹی یوسف علیہ السلام ابھی پانی میں نہیں گرے کہ جبریل نے پہلے ہی پہنچ کر یوسف علیہ السلام کو اپنی گود میں لے لیا اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہی اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے اوحینا الیہ ہے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو جو کچھ تیرے ساتھ کر رہے ہیں تو سب کچھ ان کو بتائے گا لیکن ان کو اس وقت کوئی خبر نہیں ہوگی اشارے اشارے سے جتائے گا بتائے گا مگر ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ مصر کا بادشاہ جو کچھ ہمیں بتا رہا ہے یہ ہمارا بھائی یوسف سب کچھ ان کو بتائے نیچے کا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا جبرائیل امین نے یوسف علیہ السلام کو اپنے آغوش میں لے لیا اور بھائیوں نے کیا کیا وہ جو یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا تھا اس کو خون لگایا کوئی جانور پکڑ کے بکری یا کوئی ہرن وغیرہ اس کو ذبح کر کے اس کا خون لے کر اسے چیتے لیا بات اور وہ خون آلودہ قمیص لے کر رات کے وقت روتے ہوئے شور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے بچاؤ اباہم پریشانی یبکون وہ آئے اپنے باپ کے پاس رات کی تاریکی میں روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے رات کی تاریخی میں کیوں آئے اس لیے کہ ان کا جو رونا تھا وہ جھوٹا رونا تو رات کے وقت پتا نہیں چلتا کہ سچا رونا رو رہا ہے یا اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں اندھیرا تھا اور اندھیرے میں آدمی ایسے ہی ہوں کرتا رہے تو کیا پتا چلتا ہے کہ سچا رونا رو رہا ہے آنکھوں میں آنسو ہیں گی یا نہیں ہے دن کے وقت تو پتا چل جاتا ہے تو چونکہ جھوٹے تھے ان کا رونا جو تھا وہ مصنوعی تھا بناوٹی تھا تو رات کے وقت آئے گا کہ کول نہ کھلے اور پتہ نہ چلے کہ ہمارا رونا بناوٹی اور جھوٹا روتے ہوئے آ جاؤ کر کے آ اور آ کر کیا کر لے پالو یا پانا کہنے لگے ہے ہمارے پاس اپنا نقطہ دیکھو ہم نے دوڑ لگائی کہ دوڑ لگائے اور دیکھیں آگے کون نکلتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہم نے دوڑ لگائی پتا رکھنا یوسف آئندہ متا اور یوسف کو اپنے سامان اپنے کپڑوں اپنی چیزوں کے پاس ہم چھوڑ گئے تو ہم تو دوڑ لگاتے ہوئے نکل گئے آگے اس کو سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے فاتا نہ اور اس کو ایک بھیڑیا تھا بما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ابا جان آپ ہماری تصدیق تو نہیں کریں گے آپ ہماری بات تو نہیں مانیں گے لیکن ہے ہم سے. اور یہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھیے, اس کو دیکھو کون لگا ہوا کھاتے یوسف کو آ کر بھیڑیا, ہائے ہم پر عجب برپا